بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Sura Ash-Shar, ang kaginhawaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Hindi ba ginawa naming maginhawa para sa iyo ang iyong dibdib, O Muhammad? At pinawi namin at ginawang magaang sa iyo ang iyong pasanin. Na siyang naging pabigat sa iyong likuran. At itinaas namin para sa iyo ang iyong karangalan. Kaya't katotohanang sa bawat hirap ay may ginhawa. Katotohanan, sa bawat hirap ay may ginhawa. Kaya't kung ikaw ay tapos na sa mga gawain, ikaw ay tumindig at mag-alay sa pagsamba sa Allah. At sa iyong Rab, ibaling ang lahat ng iyong hangarin at pag-asa.